Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz. Sevgili dinleyiciler merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında birlikte olmaktan mutlu olduğumuzu belirtmek isteriz. Bugünkü konumuz edebiyat ve müzik. Hemen konuklarımı tanıştırayım sizlerle. Sayın Ayten Demirağ. Ayten Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şiirleri üzerine konuşacağız Ayten Demirağ'ın ve Nilgün Demirağ. Nilgün Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müzik üzerine özellikle konuşacağız ve kendi albümünden de iki örnek vereceğiz. Hemen başlamak istiyorum. Şuradan başlayalım. Önce şiiri okuyalım. Sonra edebiyattan, şiirden konuşalım. Hayır. Buyurun sizin sesinizden dinleyelim. Hayır. Diğer şiirlerimizi sevgili dinleyiciler Deniz Özen Başaran sunacak. Şimdi Ayten Demirağ'ın sesinden dinliyoruz. Kendi şiirini, kendisi okuyor. Şairler kendi sesiyle okuyamıyor. Başkaları daha güzel okuyor aslında. Ben şiiri yazarım ama güzel okuyamam. Yine de bir deneyim. Gün ayaklarında altın halhal, aşkın mermer havuzunda yaz yağmuru, bakır kızılı ayın çemberinde zamanı damıtır amber geceler. Dalga sallar, yol uyutur, havai fişekler gibi kayar ellerinde seneler. Tepelerde dolaşan başıboş bulut, güneşin balını toplayan arı ne kadarlı sana benzer. Bir hazin fısıltıya kulak kesilir yüzü kendisi. Alev almış mum damla damla acı çeker. Sis çöker bütün ağırlığınca şimdi. Gölgeler uzar gölgeler. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ayten Demirağ şairimiz 1931 yılında Kilis'te doğdu. 1964'ten bu yana İstanbul'da yaşıyor. İlk şiiri 1951'de Ankara'da yayınlanmış bulunuyor. Ara ara yazdığı şiirleri kendi deyimiyle uzun zaman hiçbir dergiye yollamadı. Kendi belirtiyor. Çünkü esas mesleği olan desinatörlük ve moda tasarımcılığının yoğunluğu içinde şiir yazsa da dergiler takip edecek zamanı olmadığından diye belirtmiş kitabın ön sözünde. Uzun bir aradan sonra 1987'de Zeytin Dalı dergisinde şiirleri yayınlanan şairin daha sonra Damar, Şiir Ülkesi, İnsancıl, Defne, Berfin Bahar, Yaba gibi dergilerde şiirleri çıktı. 1993 yılında ilk şiir kitabı olan Uçuk Saatlerimin Ardından ve Her Şey Hiçtir, Ateş Kuşları, Ok, Özlemiyle Güneşe Varır yayınlanmıştır. Ümraniye Belediye Başkanlığı tarafından açılan 2005 şiir yarışmasında da ödül kazandığını belirtelim. Şimdi ilk şiire başladığınız zamandan başlayalım Ayten Hocam. Efendim, ilk esintiler nereden geldi? Efendim, aslında esinti mi diyeyim? Yani içimdeki dürtü beni şiir yazmaya zorlamıştır. İlk şiirimi ben 17-18 yaşında yazdım. Dertli bir şiirdi. Hala gülerim. Ama başarılı bir şiirdi yine de. Ondan sonra devam etti. Üstüne düşmedim zaman zaman. Hep şiir yazma dürtüsü beni tekrar kaleme elime almama mecbur etti. İşte her yazdıkça biraz daha ilerledim. Önceleri el yordamıyla, okuduklarımın etkisiyle. Benim zamanımda Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Faruk Nafiz onları okuyarak. Fakat buna rağmen 18 yaşlarında ben Batı şiirlerinden de bildiklerim vardı. Victor Hugo'dan. Daha birçok şairden. İsimlerini bilmediğim şairlerin de şiirleri ezberimdeydi. Şu anda sorsanız bilemem. Ezberimde değil. Sonraları şiirim daha gelişti kendiliğinden. Ancak 80'lerden sonra şiire tam manasıyla eğildim. Şiirin olduğunu okumadan, kültür olmadan şiir yazılmıyor bunu anladım. el yordamıyla olacak iş değil. Daha çok şiir nedir? Batı şiiri nedir? Bizim şiirimiz nedir? Bunların kökenine inerek birçok kitap okuyarak şiir hakkında şiirlerimi geliştirdim. Ancak şimdi hep yazdıklarımı beğenmedim. İşte son yazdığım kitaplarla şiirlerimi beğeniyorum artık. Bir şairin kendi şiirini beğenmesi geç oluyor ama güç oluyor, geç oluyor ama oluyor. Güzel bir cümleydi doğrusu. Okumaktan yola çıkarak sözün ettiğiniz tabii ki edebiyat okumalardan geçer. Okumadan evet. Yazar olunamaz. Ne yazık ki şimdinin modası da hiç okumadan yazmak. Evet. Diyorlar ki hatta bir böyle bir anekdot da var. Yazdığım bir roman yazdım diyor. Hiç kopya olamaz çünkü hiç hayatımda roman okumadım diyor. Bakın ne kadar güzel. Şimdi moda böyle. Ve biz biliyoruz ki sizin Kazantzakis ve Nietzsche hayranlığınız da evet. Var. Okuma evet. Deyince ben hemen anımsadığım evet. Şeyler bu yazarlar oldu. Doğrusu ben de bu dünya yazarlarının hayranlarından biriyim. Biraz oralardan söz edebilir miyiz? Yani o yazarların şiirinize etkisi ya da başka yazarların şiirinize etkisi. İlk evrelerinden söz ediyorum. Aslında benim şiirimin en çok Ahmet Haşim'in etkisinde kalmışımdır. O daima bana flu bir şey verdi, çekim verdi. Yani içine çekti beni devamlı. Uzun zaman şiir yazmadığım da oldu. Mesela 10 sene, 15 sene yazmadığım da oldu. Fakat yine dönüyorum. Dönüp dönüp gene geliyorum. Yazayım diye değil, yazmaya mecbur olduğum için yazıyorum. Gerçekten yazmaya mecbur oldum hep. Evet, yaşamaların bir evet. Nedenidir değil mi? Kazantzakis benim de az önce söylediğim gibi. Kazantzakis'i ben 40 yaşlarında evet. Okudum. Hı-hı. Aslında şöyle daha baştan alayım. Ben Kilis'te yaşadım ama ilk beğendiğim roman türüyle başladım önce. Balzac'la başladım. Ve Batı kitaplarını okuya Türk yazarlarına eksik kaldı bir yanım. Uzun yıllar sonra zaten romanda saysam 30-40 tane ancak okumuşumdur. Ondan sonra beni felsefe çekti, sosyoloji çekti. Onların içine dalınca da roman bu sefer aksıyor. Sadece Kazantzakis'le Nietzsche'yi tabii ki felsefe olduğu için içinde evet. Çok seviyorum. Kazantzakis de insanın felsefesini yapar. Onun için çok beğenirim. Alır götürür beni. Başucu kitabım bir yerde. Evet. Hele onun İspanya Yaşasın Ölüm. Yıllarca okumaya doymadım. Ve hala okurum. Evet, evet. Bizde evet. De çok başarılı bir çevirisi vardır gerçekten. Evet. Sonra El Greco'ya Mektuplar diye anı romanı evet, değil mi? Evet. Çarmıha Gerilen İnsan. Evet. Son Çağrı. Evet. Hepsi birbirinden güzel. Nilgün Hanım'a da merhaba diyelim. Efendim hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, merhaba. Hemen müzikle birleştirelim edebiyatı. Sanatların hep birbiriyle bağ olduğu kuşku götürmez kuşkusuz. Yani şiir müziği besler, müzik edebiyatı besler. Hepsi bir arada. Heykel belki müziği besler değil mi? Bunun üzerine çok incelemeler vardır. Ay Kasidesi başlıklı albümümüzü biliyoruz. Şimdi onun serüveninden başlayalım. Sonra ilk müzik yaşamınıza nasıl başladınız? Yani bize bir öykü anlatın. Şimdi ben müzikle 83 yılında tanıştım. Tamburi bestekar Erol Sayan bir hocam. Onunla birlikte müziğe devam ettik. Ama beni işin mutfağı çekti hep. Epey zaman Erol Bey'le çalıştıktan sonra bu defa Çetin Körükçü ile çalışmaya başladım. İleri Türk Musikisi Konservatuvarı Derneği'nde. Ve benim besteci yanımı ilk Çetin Körükçü keşfetti. Ve bana beste yapmamı söyledi. Ve ilk bestem benim Nihavend Saz Semaisi çıktı ortaya. Ondan sonra sözlü eserler takip etti. Ama benim bestelerim hep ticari kaygıdan uzak ve şairlerden seçtiğim şiirleri besteledim. Ay Kasidesi rahmetli eşim Ahmet Necdet'in bir şiiridir. Ve benden önceki eşine yazılmış bir şiirdir. Bana başka şiirlerini bestelemem için vermesine rağmen beni Ay Kasidesi etkiledi. ve Ay Kasidesi çıktı ortaya. Daha önceden Cenap Şahabettin'den, Ahmet Haşim'den, Yahya Kemal'den, Faruk Nafiz Çamlıbel'den yaptığım eserler bulunuyor. Ve bestelerimin tümü radyo repertuarında bulunuyor şu an. İlk şarkı neydi Ay Kasidesi'nin? Bir anons edelim, hemen onu dinleyicilerimize Ay sunalım. Ay Kasidesi'nin ilk şarkısı işte Yeşim Ahmet Necdet'in Ay Kasidesi şiirinin bestesi. Zaten CD'ye de ismini veren parça. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, Ay Kasidesi'ni dinliyoruz. Dilgün Demirhan. Sevgili dinleyicilerimiz, Nilgün Hanım'dan bir şarkı sunduk. Söz edelim, tekrar devam edelim Nilgün Hanım müzik yaşamına başlangıcından bu yanaki öyküsünden. Şimdi hali hazırda devam ediyorum müzik yaşamıma. Ama şimdi araya klasik batı müziği girdi. Çünkü piyano çalıyorum. Ve daha fazla klasik batı müziğiyle ilgilenir oldum. Dolayısıyla şimdi böyle bir döneme girdim. Herhalde bu tarzlar birbirinden çok farklı değil. Tarzlar birbirinden çok farklı. Farklı. Elbette. Peki. Elbette. Peki bu geçiş? Yani şu anda bir ara verme dönemini yaşıyorum. Besteleri piyanoda mı yaparsınız? Hayır, besteleri utla yaptım. Ama batıya uygun makamları piyanoda yapmışlığım da vardır. Mesela Haykasides'i Nihavent makamındadır. Piyanoda yaptım onu. Ama bir segah piyanoda yapamazsınız. Onu utla yapıyorum elbette ki. Çünkü komalar farklı. Dediğim gibi şu an bir Türk müziğine ara vermiş, Batı müziğine, klasik Batı müziğine yönlenmiş durumdayım. Daha sonra tekrar Türk müziğine dönebilecek miyim, ne yapacağım bunu şu an bilemiyorum. Doğrusu buna biraz şaşırdım bir yurttaş olarak ve Türk sanat müziğine tutkulu birisi olarak. Neden böyle bir kaygı var? Bir defa mümkün değil, bırakmanız da. Şimdi tabii ki zannetmiyorum bırakmış değilim. Ama şöyle bir şey var. Şimdi aslında tabii ki yani müzik ayrımı yapacak değilim. Müziğin her türlüsünü seviyorum ve Türk müziği benim zaten ana müziğim. Fakat samimi olarak itiraf ediyorum ki şu an Türk müziğinden biraz uzaklaştım. Ama bu tekrar gelecek mi, ne olacak bunu şimdi bilemiyorum. Kalbimden böyle geldi diyorsunuz. Evet, evet. Bu da güzel. Evet. Tamam. Bütün müzikler bizimdir. Şimdi belki buyurun, buyurun. Belki biraz da evde piyano oluşu seni ona itti. Bilmiyorum ama. Hayır, evde piyano oluşu zaten ben piyanoya ilk defa Türk müziğiyle başladım. Yani piyanoda Türk müziği çalıyordum. Ama ondan sonra piyanonun harcının aslında tabii ki Batı müziği kuşkusuz, aleti. Kuşkusuz. Dolayısıyla yani Türk müziği çalmanın pek de tadı tuzu olmadığını fark ettiğim için klasik Batı'ya döndüm. Harika. Sevgili dinleyicilerimiz, hemen şunu hatırlatalım. Programın hemen başında Nilgün Hanım, Ayten Hanım'ın kızıdır. Yani aynı evden bahsedince, eve piyano aldın deyince bunu hemen hatırlatmakta yarar gördüm henüz başında. Yani sanatçı bir aile. Bir yanda şiir, bir yanda müzik. Resim de var. Benzersiz bir yaşam. Resim de var. Resim de var. Nilgün Hanım da mı? Torunlarda. Torunlarda. Elbette bir yerden geçecek. Oğlumda gitar var. Yani böyle olacak kuşkusuz. Bir yani yaşantılar, evet. Ve bakın bir aile ne kadar önemli. Evet. Değil mi? Tabii. Bir eğitim, eğitimin ana tabii mekanı aile. Önce evet, aile sonra okul değil mi efendim? Evet. Ve o yüzden yani okul öncesi eğitimin ne kadar değerli olduğunu da anlıyoruz burada. Tabii. Bu kuşaklar boyu yürüyüp gider. İşte ama ülkemizde ne yazık ki bu her zaman gerçekleşmiyor. Sevgili dinleyicilerim, şimdi hemen kısa bir ara veriyoruz ve Ayten Demirağ'dan Amfora adlı şiiri dinliyoruz. Şiiri Deniz Özen Başaran sunuyor. Amfora. Işığın selamıyla çatladı tohum, fısıltılarını duyar oldum taşların. Kabuğunda düşünceye dalan istiridye, şimdi boy verme zamanı. Konuşmak avuntum, susmak sığınağım, simgelere sarınan yalnızlığım kaybolur saklı denizler ardında. Zaman mırıldanarak geçer yanımdan, düşmez bir söz, ne bir ışık alnıma. Rengini sızdırır gözlerime gece, bakarken savaş artığı bir kente kendimden kurtulmayı bekleme. Dünyaya bırakılmış mektuplardır gözlerim. Ölçemem nabzını rüzgarın. Kalbim adı konmamış cümle. Akşam iç çekti, dal boynunu büktü. Kanıyor kaya, acıları serinleten amfora. Şimdi susma zaman. Peki Ayten Hocam, ilk kitabınızdan biraz söz edelim, anısından biraz söz edin. Tabii. Yani dergilerde yayınlanmak kuşkusuz harikulade, elbette ki harikulade. Evet. Yani ben de bir yazımı, bir oyunumu bir dergide ilk çıkış yıllarını hatırlıyorum da, Günlerce böyle kütüphanenin üzerine koyup döne döne çarşıda geziyor gibi bakardım yazıma, o sayfaya. Yani benzersiz bir duygu. Fakat tabii, bir kitapta toplanınca bu da başka bir şey. Başka bir şey. Evet, ondan söz edeyim. Şimdi şiirlerim birikti. Elime alırım, derim ki benden sonra kaybolur. Ben bunu bir kitapta toplasam hep şiirledim. Nihayet fırsat buldum. İlk kitabımı çıkardım. Uçuk Saatlerim isminde bir şiirde şey kitap oldu. Bu ismi vermemin nedeni de teyzem kızının ısrarıyla oldu. İlgi çeksin dediler. Yoksa Uçuk Saatlerim diye de bir saatim yoktur aslında. Fakat herkes aynı ismi şey edince kıramadım. Uçuk Saatlerim dedim, çıktım. Hatta bir şiir de yazdım ondan sonra. İçine koymak için. Ondan sonra diğer kitaplar de ard arda çıktı. Daha doğrusu tam kitaplarımı Her Şey Hiçtir de topladım. İkinci kitabım. Yani o Her Şey Hiçtir kitabım benim. 18 yaşından işte bayağı 40-50 senelik bir zamanın birikimi oldu. Oradan da şiir sunacağız. Hatta ve Her Şey Hiçtir'den hemen bir şiir sıcağına sunalım. Arkadaşımız Deniz Özen Başaran sunuyor. Sisler Arasında. Ben zaman çemberinin alacakaranlığında ararken kendimi, düşlerimde gerçeğin perdesini aralayan, gülümseyişlerimde dökülemeyen gözyaşları parıldardı. Ben zaman çemberinin sonsuz hızında yitirdim gözlerimi. Bir kıvılcım gibi çakan sezgilerimi, savurgan saatlerin burgacında bıraktım. Yaşamak sanrıydı kanımca, gün çekilirken yavaşça tuttu mu dost ellerimi. Serin serviler altında ararken anladım, ne yazık tanıyamadan kaybetmişim hepsini. Yalnızlığım yığınlar arasında kaybolmak. Bir garip telaşın tozu altında sislenirken hayat, yağma edilir duygular demeti. Karanlık gecelerde yiter arzu ve akşam güneşi gibi sessizce çekip gider nice dost. Uyutulmuş hatıralar kalır ruhun derinliğinde, dokununca kanayıp acı veren, kökleri çakıl taşlarında ezilen, yüreğe gömülür nice ıstırap. Gözde bir rüya, gönülde bin ah kalır. Yar gider, dostlar gider, ağlayan kalır. Bir gün ışıkların sustuğu saatte, insan öncesinden kalan bir fırtına, bakarsın acımasız esmekte. Hayat sisler arasında gel git. Esrimiş uykularda yarım kalmış rüya. Yıldızları sönmüş gözlerin derin sessizliği. Ben zaman çemberinin alacakaranlığında ararken kendimi, dudaklarımda ağrılı bir gülümseme, gözlerimde yakan bir susuzluğun ateşi vardı. Evet Ayten Hanım, sonra kitaplarınız ard arda yayınlandı. Evet. Kitapları yayınlanma sürecinde, yani birinci, ikinci, üçüncü kitapların arada yine dergilere şiirler yazdınız mı? Yayınlattınız mı daha doğrusu? Biraz tembelim. Zaman zaman 40 yılda bir gönderirim. Hatta bir arkadaş vardı. Derdi ki eğer sen şiirlerinin üstüne düşseydin bizim kadar, şimdiye çoktan isim yapardı. Maalesef ben ne üstüne düşebildim. Çünkü ben bir taraftan da özel kendi işimde çalışıyordum. Önce modelistlik yaptım, stilistlik yaptım. Sonra kendi işimi kurdum. İşimi kurmak, yani insanın kendi işi olunca 3 misli, 5 misli ağır oluyor. Çok çalışıyor. Ne şiir kalıyor ne bir şey. İşte o yüzden de şiirlerim arka arkaya da çıkamadı. tanıtamadım. Ama bilenler biliyor tabii. Şimdi edebiyat. Edebiyat kiliste bir kere çok iyi biliniyorum. Hakkımda çok güzel yazılar çıktı. Fakat edebiyat çevresinde de tanıyorum. Birçok şair tanıyor beni. Ataol Bey, Leyla Şahin filan, bunlar yakın arkadaşım. Şimdi şu aklıma geldi. Mesela Kafka. Evet. Değil mi? Dünya yazarı. Evet. Yani yaşarken herhalde iki tane hatırladığım kadarıyla hikayesi yayınlanmıştı. Ve hatta ölmeden bir süre önce de arkadaşı Max Brod'a da vasiyet etmiş. Evet. Benim bütün yazdıklarımı yak diye. Yak diye. Peki. O da ne mutlu ki bizlere dünya yurttaşları olarak yanmamış. Yakmamış. Evet. Şimdi Kafka hiçbir şeyi yaşayamadı. Ve gencecik yaşında da gitti. Ama bütün dünya Kafka. Dillerinde Kafka var ve olacak. 100 yıl sonra da bana göre olacak. Evet, evet. Yani ne bileyim ben, öyle haller var ki Ayten hocam. Yani Nazım Hikmet en güzel şiirlerini Bursa Hapishanesi'nde yazdığını söyler bütün eleştirmenlerimiz, evet, değil evet. mi? Biz de okuyucu olarak buna katılırız. Evet. Yani saat 21-22 şiirleri, evet. aşk dolu, sevgi dolu evet. şiirler. Bir insan 18 sene nalınlarla ayaklar üşümesin diye, pencere camı da yok. Dünya Savaşı yılları malum. Yani nalınlarla dolaşıp işte bir fanile gelir de bir don gelir de 18 yıl bıkmadan, çok usanmadan. Çok. Ya bir de Balaban'ı yetiştiriyor. Orhan ya. Kemal'i yetiştiriyor, değil mi? Kemal Tahir'i yetiştiriyor. Evet, ne müthiş evet. bir şey. Müthiş bir şey. Pencere camı yok, ekmek evet, yarım tayın. Evet. Yani o yüzden böyle edebiyatçıların, hatta özellikle de şairlerin ben böyle çok tanınmış, çok meşhur olmuş olmasını sevmiyorum. Zaten benim öyle bir kaygım da yok. Ümit ediyorum. Olsaydı ve biliyorum muhakkak çabalardım. Yani. Bu şeyi duymadım hiç. Olursa olur, olmazsa olmaz. Yani bendeki şey tanınmak değil, yazmak. Yazıp bir tarafa koymak. Cidden öyle. Şiiri arayan bulur. Her iyi eser evet. okuyucusunu Nitekim bulur. Sedat Ümran'ın eline geçtiği gün hakkımda çok güzel bir yazı yazdı. Ne müthiş bir şey değil Burada mi? Burada var. Çok değerli bir yazarımız, şairimiz değil mi? Yazıları bana. Ya, yazarımız, şairimiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ayten Demirağ'ın sözünü ettiği Sedat Ümran'ın yazısı Yaba Dergisi 2005'te yayınlanmış bulunuyor. Şöyle. Bugüne kadar yaşadığım sürüyle acı ve sevinçler arasında neler yok ki? Bir toplantıda tanıdığımız bir şairimiz Ayten Demirağ sevincime sevinç kattı. Bende imzalı bir şiir kitabı var ve her şey hiçtir 2001. Bu olağanüstü yetenekte şaireyi yakından tanımaktan onur duydum. Biz şiiri sadece duygu ekranında yakalarız. Ondan sonra bizde kalan, daha doğrusu bıraktığı tadı canlandırır ve o şiire her an dönmekten, onu tekrar tekrar okumaktan büyük bir mutluluk duyarız. Ayten Demirağ, abarttığım hiç sanmıyorum, büyük bir değerimiz. Bu şairimiz 16 yaşından beri bugüne 70 küsür yaşına kadar şiiri bırakmamış, daha doğrusu doğanın ona verdiği iç zorunlulukla bırakamamış ve şiirini herhangi bir dergiye gönderip yayınlatmaktan sadece sevdiklerini okumuş ve iyi ki kitaplaştırmış kendi olanaklarıyla. Burada Nietzsche'nin bir sözü aklıma geldi. Yayınlanan yapıtlar üstüne değerler vardır. Arthur Schopenhauer'un şu sözlerini de bu vesileyle zikretmekten geçemeyeceğim. Nasıl bilinmeyen caniler varsa aramızda bilinmeyen dahiler de vardır. Eğer şair arkadaşım Hasan Akay ile bu şiirleri görseydik, şuna eminim ki onun birçok şiirini işaret yayınlarında çıkan ve baskısı bitmiş olan Şaheserler bilinen ve bilinmeyen kitabımıza seve seve alırdık. Sözümüzü daha çok uzatmadan Ayten Demirağ'ın bu göz kamaştırıcı şiirinden, o eşsiz, yalın ve sembolik dizelerinden iki örnek vermekle yetineceğim. İlgilenecek olan şiirseverler onu temin edip bu gerçek şairimizin eserlerini okuyarak mutluluk duyabilirler. Söze edilen şiir, Irmak Masal söylüyor şiiri, bunu sunuyorum. Irmak masal söylüyor, ilkel. Ölüm ve dönüşüm, bu derin sonsuz kaçış. Kulaç atmak karanlık bir denizde. Seferin ganimeti alevde saklı. Ölüm son uykusudur hayatın. Bir ses ki tınında yıldızlar büyümüşse, aç göğsünü gecenin sonsuzluğu dil. Bir yankı büyüdü, büyüdü içimde. Güneşe döndüm yüzümü, sağaldı ölümcül yaram. Taç yaprakları açtı kalbimin, mevsimler erguvanı güle çoğaldı. Bir bahar yeli gönlümü sağdı, boşandı Niagara derinliğimden. Evet sevgili dinleyicilerimiz, hemen sıcağıtacağına Bir Vadiden Bir Vadiye şiirini de Sayın Ayten Demirağan, arkadaşımız Deniz Özen Başar'a yorumluyor. Anlatır kuruyan bir dal, bir baltaya titrediğini ormanın. Unutulmuş dere yatağında kuruyan kan, zalim bir elin atışını fısıldar. Ya ellerim Nisan yağmurlarının serinliği ve bereketiyle, ki kendini var etsin yaşam, ayinlerle kaldıralım hasadı, bir vadiden bir vadiye. Yaşam renk ve parıltı fıskiyesi, açılıp kapanan yelpazesiyle, kah kadife elleriyle okşar, kah yırtıcı kaplan pençesiyle, fırtınanın gözünden yıkımlar. Us kendini bildi ve toprağa döndü. Onun sonsuz şefkatine yeniden, yeniden silkinmek için mevsimlerin ve o dupduru sabahın. Kimimiz yitirdiğine, kimimiz bulduğuna yabancı. Olgunlaşırken üzümler ve şarap, ince bir bulutun ardından nişan aldı kalbi ve minel aşk. Bendim akan yıldız ve yol alan gemi. Bendim gül mevsiminin yağmura duruşu ve tükenişi erincin. İpliklerim kopup sökülürken. İsyan onca anlamın inkarı değil de ne? Susalım, bir bakış yeter her şeyi bilince indirmeye. Toprağın karanlığına düşen tohumun çözülüp yeşerdiğini, denizin ırmakla, göğün kuşlar ve bulutlarla bütünleştiği, evrenin ilkel müziği, doğum ve ölümü seslendiren bir pınarın kalp atışı. Kim ekti o esini yüreğine ki, hafızın kabrinde açan gülün, her seher yeniden kanayan rengiyle, gece bülbülün ağıran vakte kadar ağladığını. Ondandır bir elin yokluk denizinde kızgın çöl, diğeri ulu bir ağaç ki gür ve meyve müsrifi. Ezgimiz içkin, taşıp giden bir çağlayanın başında ve sonsuzluğun yokuşunda altın anahtarıyla toprağın. Nilgün Hanım, yine müziğe dönelim. Piyanoda kalmıştık. Evet. Devam edelim. Niye yani gülümsüyorsunuz, piyanoda kalmıştık? Ya udu duvara asmadık. Orada duruyor. Evet, udu duvarda duruyor. Ama şu an işlerliği yok. O kendine çeker sizi. Buna herhalde. Ben. Çünkü bu kadar güzel şarkılar bestelemiş. Evet. Bunları seslendirmiş, öyle boşa emekler Nazım değil Hikmet'ten bu. Nazım Hikmet'ten de besteledi. O kendini çeker. Nazım Hikmet'ten de ondan söz edelim. Nazım Hikmet'ten 4 bestem var. Şimdi Nazım Hikmet'ten genelde Nazım Hikmet'in şiirleri, daha önce bestelenmiş olanlara dikkat ediyorum. Hep böyle bir ajite besteler, işte İnsanları galeyana getirecek aynen besteler. Aynen. Ama Nazım Hikmet'in naif yanı bence görülmemiş. Aslında Nazım Hikmet'in şiirlerinde çok büyük bir naiflik ve romantizm var. Ben Nazım Hikmet'i oradan ele aldım. Ve benim bestelediğim eserlerinde onun naifliğini öne çıkararak besteledim. Bestelediğim şiirlerin arasında Hasret var, Denize Dönmek istiyorum. Kerem Gibi var, Salkım Söğüt var, bir de Yangın var. Harika, harika. Evet. Nazım Hikmet'in daha çok insani yanı Yani duygusal yanını aldın. Aynen öyle, evet. Evet. En değerli şiirleri de zaten bana göre de o tarz şiirler. O saat 21-22 evet. Dediğimde yani aynı duyguyu paylaşarak söyledim onu. Tabii şimdi klasik batıya döndüm derken mesela şu anda ben Nazım Hikmet'ten yine bestelemek isterim ve yaparım. Şu anda mesela kafamda Bahri Hazer var. Bir zamanlar onu bestelemeye çalışmıştım ama sonradan beğenmedim. Şimdi onu yapabilirim. Ve hedeflediğim bazı şairlerin bazı şiirleri var. Mesela Ahmet Haşim'in Merdiven şiiri var. Kafamda oluşan. Efendim işte Nazım Hikmet'in Bahri Hazer'i var. Ve Yahya Kemal'den var. Yahya Kemal'den de Kar. Kar fısıltıları. Kar musikisi. Bunlar var. Ya inşallah önümüzdeki günler bunları çalışmaya başlayacağım. Yani bakmayın klasik batıya döndüm dememe. Ama şu da bir gerçek ki ben aslında Türk müziğinin de klasiğini seven bir insanım. Bravo. Ve rahmetli Selahattin İçli bir konserimde bana şunu söyledi. Sen klasikle günümüzü birleştiriyorsun. Yani gelenekten geliyorum. Geleneğe dayalı benim bestelerim. Harika. Oysa ki rahmetli Selahattin İçli tam yeni tarz Türk müziği yapıyor idi. Ben geleneği getirip yeniye bağlıyorum. Yani bu Doktor Selahattin İçli'nin tespiti. Ama bu ne kadar önemli bir şey değil mi? Yani bizim ülkenin de gerek sosyolojik olarak gerek diğer sanat alanlarında olsun derdi bu değil mi? Sıkıntısı burada değil evet, mi? Evet, gelenekten kopmak. Bu diğeri diye hem gelenekten kopmak bir de ayrıca geleneği çağdaşla birleştirip özgün bir yaratı elde. Yoksa geleneği devam ettirirsek tekrar olur. Tekrar olur. Evet, değil evet. Mi? Yani şey olur yani monoton bir hale gelir. Elbette. Ama onu birleşip bütünleştirirsek hem dünyaya daha fazla açılır. Şey anlamında demiyorum, pazar anlamında demiyorum. Ses anlamında, tını anlamında diyorum. Yani benim bestelerimde yaptığım o. Gelenekten günümüze bağlamak. Değerli evet, olan da evet. Bu. O konserde Selahattin İçli benim iki elimi tuttu. Ne olur dedi, sen içerideydin, kulisteydin. Bırakmasın. Eskiyi yeniye bağlıyor. Böyle heyecanla. Eskiyi yeniye bağlıyor. Böyle heyecanla bütün konserlerimi durdu. Ön sıradan takip ederdi. Öyle değerli bir değerli evet. Müzik adamının evet. Da bunları söylemesi evet. bir müzisyen için ne kadar evet. Önemli. Şimdi klasik batıya gittim derken şunu da söylemek istiyorum. Şimdi günümüz şarkıları, günümüz Türk müziği şarkıları. Vallahi kusura bakmasınlar dinleyemiyorum. Hiç kimse alınmasın, gücenmesin. Buyurun, buyurun. Yani artık bu yani bir klasik batı müziği ya da klasik Türk müziğinin üzerine onlar dinlenmiyor maalesef. Aynen katılıyorum. Ben 16-17 yaşındaydım. Kilis'te 18 yaşındaydım diyelim. İlk çocuğumu uyuturdum. O zaman radyolar böyle tepelere konurdu, raflara. Yatağımın başucunda her şeyi, ışığı kapatırım. Dedelere açarım ben klasik. Hatta arkadaş toplantımız vardı. Yemekli filan. Orada çok güzel sesi olan arkadaşlarımız vardı. Gülderen Hanım diye bir eski milletvekili Şinasi Çolakoğlu, Allah rahmet etsin. Onun hanımının sesi çok güzeldi. O şarkıyı önceden verin getireyim size haftaya derdi. Şimdi güncel şarkılar zaten bilir. Ben eskilerden isterdim ondan. Derdi ki yaz ver. Yazar verirdim. Haftaya bakardım ki Gülderen onu öğrenmiş geldi. Harika. Bana derdi ki o yaşta. Önce şu ihtiyarın gönlünü yapalım. Harika. Evet. Harika. Güzel bir an. Güzel evet. Bir an. Böyle eğlenirdik. Sevgili dinleyicilerimiz, Nilgün Demirağ'ın Ay Kasidesi albümünden bir şarkı daha dinliyoruz. Siz anons edin ismini. Ahmet Haşim'e ait şiir, Bir Günün Sonunda Arzu. Dinliyoruz. Hemen sevgili dinleyicilerimiz, Ayten Demirağ'dan, Amfora kitabından bir şiir daha dinleyeceğiz. Vazon. Arkadaşımız Deniz Özen Başaran yorumluyor. Vazon. Gözlerimi açtığımda inanmak istemedim gördüğüm rüyaya. Bir kanlı düğündü bırakılışımız. Söndüremezdi su ateşi. Boşunaydı onca çaba. Boşunaydı haykırışlar kör kuyulara. Doğum diyorlardı ölümün adına. Çarparken yankım taş duvarlara, boğulup kaybolurken boşlukta sesim, üç dal menekşeden biri bendim, kırılıp dağılan vazoda. Ayırdı bizleri derin uçurum, kurudu nehirler yol boyunca. Neresindeyim zamanın, sevginin neresinde? Her şey geldi, geçti. Yaşlandım işte. Yaranın acısını uyaran masal, boşluğu dolduran sulardır anılar. Ya da derin sularda bir batık gemi. Ve hemen ardından bir şiir daha, Yürüyor Zaman, yine Deniz Özen Başaran'ın dinliyoruz. Deniz mi savuran eteklerini, yıldızlar mı dolan derinliklere, dağlar mı dönüyor, göçen kim, akıp giden zaman mı? Toz zerrecikleri, parçacıklar ufalıyor yörüngemde. Ulu çınar, düş, uçurum, mevsim, mermi, mengene, su değirmeni döndürür. Ya senin sesini, ya benim gözlerimi. Ah, dalgalar kumsalı dövüyor, nabız atışı kuşların. Bir varmış, bir yokmuş. Yürüyor zaman, ayak sesleri. Siz, siz, siz. Sevgili dinleyicilerimiz, bu haftaki konuklarımız Sayın Ayten Demirağ ve Sayın Nilgün Demirağ idi. Şiirden ve müzikten ve genel olarak edebiyattan konuştuk. Efendim, katılımınız için çok teşekkür ederim Ayten Hocam. Rica ederim. Gülgün Hanım, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Ülkü Bey. Sevgili dinleyicilerimiz, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Aybaz.